طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اختلف أهل العلم في ذلك قديما، يعني عفوا، يعني عالمler hiç biz eski zamandan bu mevzuda ihtilaf ettiler. Ama bizler diyoruz ki İbn-i Teymin dediği kadarıyla ne kedi kedinin bir eziyeti varsa bu bir. İkincisi bu ameliyata ihtiyacı varsa. Üçüncüsü o ameliyat onu yormuyorsa, onu eziyet etmiyorsa. Dördüncüsü de yani bir faydası, önemli bir faydası varsa hastalığı gibi olabilir. Yoksa esas olarak olamaz. Asıl olarak olamaz, tam olarak olamaz diyor İbn-i Üthemin rahimahullahu teala.